ॐ सहनावतु सहनौघुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मीमांसा दर्शन की 184वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का पांचवां पाठ चल रहा है और उसका दूसरा अधिकरण आज हम प्रारंभ करेंगे। पृष्ठ संख्या 953। पिछले पाठ में से आप में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ ओम अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 953। हाँ, हिंदी की व्याख्या के अंतिम से ऊपर पंक्ति मध्य से ध्रुवा रिक्त नहीं होगी अगली आहुति न होने से, तो फिर प्रत्यय विधारण से क्या प्रयोजन? अच्छा ये दोनों वाक्य से संगति मुझे समझ नहीं है। हाँ, ध्रुवा रिक्त नहीं होगी। क्यों क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगली आहुति नहीं है। एक बार में उसमें 4 चम्मच घृत है, एक आहुति दी उसमें 2 चम्मच लेकर के जूह में उसमें आहुति दे दी। अब जो घृत बचा हुआ है, यदि अगली आहुति भी हो तो फिर बची हुई 2 चम्मच भी उसमें घी उसमें से ले लिया जाएगा तो ध्रुवा रिक्त हो जाएगा। तो यदि अगली आहुति हो तो वो रिक्त हो जाएगा, प्रत्यय धारण किया नहीं है, प्रत्यय भी धारण किया नहीं है। ठीक है, यदि अगली आहुति ना हो तो जो अब अंतिम आहुति है वो पहले भरा हुआ था, हमने आधा घी ले लिया तो आधा बचा हुआ है। अब चूंकि आधा बचा हुआ है तो खाली तो होगा नहीं, तो प्रत्यभिकारण तो इसीलिए कर रहे थे कि खाली ना हो, इसलिए प्रत्यभिकारण की आवश्यकता नहीं है। अंतिम आहुति हो गई, अब उसमें बचा हुआ है तो अब प्रत्यभिकारण की आवश्यकता नहीं है। आई बात समझ में? जैसे कि भोजन हो चल रहा हो, अतिथि बैठे हैं सबकी थालियों में और बीच के पात्र में दाल रखी हुई है, जैसे ही अतिथियों को बढ़ती है थोड़ी खाली होती है तो रसोई से और दाल उस बीच वाले पात्र में आ जाती है। लेकिन यदि अतिथियों को बांटने के बाद में अब अतिथि नहीं लेने वाले हैं और बीच वाले पात्र में आधी दाल या थोड़ी दाल बची हुई है तो तब भी क्या हम अंदर से ला करके उसको भरते हैं? नहीं भरते, क्योंकि अब आगे आवश्यकता नहीं है। तो प्रत्यभिकारण तब करना चाहिए, हमें रिक्त नहीं करना है, उसको रिक्त नहीं होने देना है। तो रिक्त तो है नहीं अभी, क्योंकि और आहुति नहीं है और उसको देना नहीं है, इसलिए किया जाता है। हाँ जी, और एक प्रश्न है, जो सूत्र संख्या 12 में जो अंतिम रेखार्थ है, इतना सूत्रार्थ मुझे स्पष्ट नहीं हुआ। अंतिम जो है वो अरेकार्थ है, अरेक मतलब रिक्त न हो, उसमें अभाव न हो जाए, रिक्त न हो उसके लिए होता है। ये जो अंत में आहुति बचती है उसके लिए, जो अंतिम आहुति है उसके बाद में कुछ अवकरण की आवश्यकता नहीं है, उसी बात को यहां पर कहा जा रहा है। क्योंकि अंतिम आहुति दी जा चुकी है और उसके बाद उसमें कुछ बचा हुआ है, ठीक है, और उसमें से शिष्टकृत आहुति ले ली, बस बचे हुए के लिए, वो तो प्रतिपत्ति कर्म है, वहां पर जो बचा हुआ है इसलिए उसमें से ले लिया है बस। हाँ, इसमें जो है ना, ये शिष्टकृत अवदाय, ये चौथा सूत्र जो था उसको देखिए, क्या लिखते हैं, अवदाय अवदाय ध्रुवाम प्रत्यभिघारयति। मुख्य आहुतियां देनी होती हैं तो ले लेकर के फिर अवधारण करता है। सृष्टिकृत अवधाय न ध्रुवाम प्रत्यभिघा रहे थी, सृष्टिकृत के लिए लेकर के फिर ध्रुवा का प्रत्यभिघारण नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो इन्होंने लिखा है ना अंत्यम, अंतिम सृष्टिकृत अवधाय, ये सृष्टिकृत अवधाय उसको संकेतित कर रहा है। इससे सृष्टिकृत के लिए, ये मैं पढ़ रहा हूं अभी 553 पर सूत्रार्थ, सृष्टिकृत अवधाय से सृष्टिकृत के लिए आज से अवधारण दर्शाया है, आज से अवदान दर्शाया है, ठीक है। उसके लिए लिया, उसका तात्पर्य अरे का अर्थ रेख रिक्त होना, उसके अभाव में अर्थात रिक्त न होने में जानना चाहिए, उस समय रिक्त नहीं है वो, ठीक है। और उससे ले लिया, उससे लेने से भी अब रिक्तता की बात नहीं है, उसमें प्रत्यभिघारण करना नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है। इसमें जो ऊपर भी लिखा है इन्होंने भाष्य देखिए, इसमें अथ यदुक्तम सृष्टिकृत अर्थम ध्रुवायाम अभिघारणम दर्शयती, अंतिम के बाद में भी जब वो अवघारण कर रहा है वो सृष्टिकृत के लिए कर रहा है। न तत् सृष्टिकृत अर्थम शेषाभावादित्युक्तम तस्माद अयम अर्थ न ही तथा पराम आहुति व्यक्षण भवती न रेक्षते। ध्रुवा तो यदि आहुतिर अपरा होतव्या भवेत न च प्रत्यभिघार्येत ध्रुवा तथा किल रिच्येत न रेक्षते। अरे का अर्थ के लिए है वो, समाप्त न हो उसके लिए। तो अंतिम आहुति देने के बाद भी अभिघारण प्रत्यभिघारण किया है और वो सृष्टिकृत के लिए है, और सृष्टिकृत लेने के बाद में अब वहां पर फिर भी बचा हुआ है, समाप्त नहीं होगा वो। और कोई हो? हाँ, ये जो अंत्यम के बारे में भी जो चर्चा चल रही थी, हाँ, इसको इस तरह भी देख सकते हैं हम कि पूर्व पक्षी का जो अंतिम हेतु था सृष्टिकृत अवधाय वाला, उसको यहाँ पे ले रहे हो ऐसे? उसको खोल के बताओ। जैसे सूत्रार्थ में इन्होंने दिया है 12वें सूत्र के जो अर्थ है, अंतिम सृष्टिकृत अवधाय से सृष्टिकृत के लिए आज्य से अवदान दर्शाया है। तो जो पूर्व पक्ष ने ऐसा जो दर्शाया है उस हेतु को लेके आगे का उसका तात्पर्य अरे का अर्थ करके समाधान किया, उसमें समाप्ति ना हो जाए। सृष्टिकृत के लिए जो लिया है वो जो कहा गया, क्योंकि सृष्टिकृत अवधाय न ध्रुवाम प्रत्यभिघा रही थी, तो सृष्टिकृत के लिए है ना। यहां पर आप ये कहना चाहते हो कि सृष्टिकृत के लिए जो उसमें डाला गया ध्रुवा में, आप ध्रुवा में डालने की बात कह रहे हो कि सृष्टिकृत के लिए उसमें डाला तो वो वहां पर खत्म नहीं होगा, ऐसा कहना चाह रहे हो? तो ये तो सृष्टिकृत अवधाय का मतलब क्या है, सृष्टिकृत के लिए अवदान करते हैं, मतलब उसमें ध्रुवा से निकाल लेता है, वहां से ध्रुवा में डाल नहीं रहा है, ध्रुवा से निकाल रहा है। ध्रुवा में डालना तो प्रत्यभिघारण हुआ, सृष्टिकृत के लिए उसने निकाल लिया, अब उसमें प्रत्यभिघारण नहीं करता है क्योंकि उसके बाद में आगे आहुति नहीं है। या तो यूं कीजिए कि अंत्य जो है, अंत्य जो प्रत्यभिघारण है वो किसके लिए है, अरे का अर्थ है रिक्त न जाओ उसके लिए, क्योंकि अंतिम आहुति के बाद में भी सृष्टिकृत चूंकि ली जानी है, उसके लेने पर भी वहां समाप्त ना हो जाए, इसलिए अंतिम आहुति के बाद भी प्रत्यभिघारण किया गया। अंत्यम अरे का अर्थ है, या तो अंत्य प्रत्यभिघारण, भाष्य में उस तरह से लिया नहीं है, अगर आप यूं संगति लगाना चाहें तो ये एक देख सकते हैं, अंत्य प्रत्यभिघारण क्यों है, अंत्य प्रत्यभिघारण अरे के लिए है, क्योंकि मुख्य आहुति के बाद यदि प्रत्यभिघारण नहीं किया है और सृष्टिकृत आहुति उसमें से ले ली तो वो समाप्त हो जाएगा वहां पर, ठीक है। बोलो जी आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 947। हाँ जी, सूत्र संख्या 5 और सूत्र संख्या 6 में दो हेतु दिए इन्होंने, एक तो हेतु दिया है सर्वाधानात और एक है साधारण्यात। तो जी ये दोनों हेतु एक जैसे ही प्रतीत हो रहे हैं। हाँ, एक जैसे ही लग रहे हैं, पर इसमें जैसे सर्वादानात् सर्वस्मयी आदानात् सबके लिए होने से, इसलिए उसमें अशेषता नहीं है। अभी एक के लिए ले लिया है, औरों के लिए भी लेना बाकी है, इसलिए उसको शेष नहीं कहेंगे। अब चूंकि वो अनेकों के लिए है तो जो है वो साधारण है, सामान्य है, सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। तो सबके लिए उसमें लेना होने से उसकी सर्वसाधारणता होगी। यूं कहो आप भोजन के लिए, ये भोजन चूंकि सबके लिए बना है, सब आश्रमवासियों के लिए बना है, इसलिए ये भोजन साधारण है, सामान्य है, सबके लिए समान रूप से है। तो वैसे आपको एक जैसा इसलिए लग रहा है कि जो सबके लिए है तो सामान्य है, सामान्य है तो सबके लिए है, लेकिन चूंकि सबके लिए है इसलिए सबके लिए सामान्य है। इसमें कारण कार्य की दृष्टि से थोड़ा भेद कर सकते हैं, तात्पर्य तो एक ही आएगा लेकिन थोड़ा सा भेद इस तरह कर सकते हैं। अग्रिम पृष्ठ है, हाँ, अष्टचत्वारिंशदुत्तरनवशतम् 948 उपरिष्टात् चतुर्थी पंक्ति मध्यतः यत् साधारणम् उपांशु याजाय अवत्तम ध्रुवायाम आज्यम तेन अन्यानि प्रयोजनानि कार्याणि, तेन अन्यानि कानि प्रयोजनानि कार्याणि। अन्य भी आहुतियां दी जानी है वहां पर, शिष्टकृत एव अस्ति वा अन्य, शिष्टकृत के अलावा, शिष्टकृत के अलावा देखो इन्होंने नीचे लिखा है अन्यानि प्रयोजनानि, अन्यानि प्रयोजनानि नीचे विवरण में अग्निशोमी पुरराज का उपस्तरण अभिकारण कार्य करना चाहिए। आहुति नास्ति, भले ही आहुति नहीं हो, आहुति भी है तो वो भी हो सकता है, लेकिन अन्य प्रयोजन है। लेकिन ये तो पुटराज से संबंधित हुआ ना, वैसे तो आज्य से संबंधित बात है, लेकिन उसके अन्य भी प्रयोजन है। अन्य प्रयोजन है इतना ही है, अगर अन्य प्रयोजन है तो वो कौन से हैं, इन्होंने दिखाया तो वही स्वीकार करना चाहिए। पीड़ा आई थी कि मौत आहुति है, बस उसी में से निकालते हैं, इड़ा पात्र में रखा जाता है, वहीं से अवदान करते हैं। जैसे सृष्टिकृत आहुति होती है ऐसे इड़ा की आहुति होती है। सृष्टिकृत एक देवता वर्तते, तो इड़ा भी एक देवता अस्ति वाक्यम्। इसके लिए अभी निश्चित नहीं कह सकता हूं। इड़ा होती शक्ति नंदन जी, हाँ उसका देवता, ठीक है इसको और देख लेंगे। रविशंकर जी, शिष्टकृत तो आहुति दी जाती है तो कोई ना कोई देवता होता है। ईड़ा तो यानी ईड़ा तो भक्षण के लिए होता है, ठीक है, ईड़ा तो उसके ब्रह्मा के भक्षण के लिए होता है ना, प्राशित्र हो गया ईड़ा पात्र का। चलो उसको देखते हैं, मुख नासिकाया समीप में धारयति लिखितमस्ति, इड़ा आह्वानम लिखितमस्ति, परंतु इड़ा की में इड़ो आह्वान जो है ना, हाँ देखिए ये जो है ना, इन देवता का कुछ कहा नहीं इन्होंने, द्वितीय प्रश्न, हाँ पूछिए। शिष्टकृत था ईड़ा अवदान प्रतिपत्ति कर्म अस्ति वा न प्रतिपत्ति कर्म अत्र न प्रतिपाद्यम लिखितमस्ति न तो तत्प्रतिपाद्यम 948 पे हाँ इसमें क्या अन्यानि प्रयोजनानि कार्याणि न तो तत् प्रतिपाद्यम उसका सृष्टिकृत अपि शिष्यते इड़ा अवदानम अपि शिष्यते नहीं सृष्टिकृत और इड़ा की दृष्टि से तो ऐसा मत कहिए कि ये अभी बचा हुआ अन्य कार्य है क्योंकि इड़ा और सृष्टिकृत तो प्रतिपत्ति कर्म है अन्य सब होने के बाद में जो बचा हुआ है अवकीर्णवत उसमें से प्रतिपत्ति कर्म किया जा रहा है तो इड़ा और सृष्टिकृत को ध्यान में रखते हुए नहीं कहा जा रहा है कि अन्य कार्य भी हैं। अगर एक आहुति दे दी देवता के लिए अब जो बचा हुआ है शेष कार्य सृष्टिकृत और इड़ा हो तब तो प्रतिपत्ति कर्म करना ही चाहिए पर ये कहना चाहते हैं कि अभी प्रतिपत्ति कर्म नहीं कर सकते आप क्यों नहीं कर सकते क्योंकि अभी अन्य कार्य बाकी है वो अन्य कार्य सृष्टिकृत और इड़ा से भिन्न जो होंगे कुछ देवता के लिए वो बाकी है वो पूरे होंगे तब वो बचा हुआ रहेगा तब प्रतिपत्ति कर्म के रूप में सृष्टिकृत और इड़ा का प्रयोग होगा अच्छा और कोई तो देखिए आगे पृष्ठ संख्या 948 हाँ इसमें भाष्य के नीचे से चौथी पंक्ति तस्माद् न ध्रुवायाम उपांशु याजस्य सौविष्टकृतस्य कश्चित् शेषः प्रतिपादनीयः ये पंक्ति समझ में नहीं आई और जो इसकी जो हिंदी की है हिंदी भाष्य उसमें भी जो कहा वो भी समझ में नहीं आया हिंदी में नीचे से पांचवी पंक्ति है छठी पंक्ति नीचे इन्होंने लिखा है इसलिए ध्रुवा में उपांशु याज का और सृष्टिकृत हवि का कोई शेष प्रतिपादन योग्य नहीं है तो ये जो व्याख्या है ना जो और लगा करके ये ऐसे है कि नीचे ऊपर संस्कृत में देखिए तस्मात् न ध्रुवायाम उपांशु याजस्य सौविष्टकृतस्य च कश्चित् शेषः प्रतिपादनीयः ठीक है ऐसा करेंगे तो सौविष्टकृतस्य कश्चित् शेषः सौविष्टकृत का तो शेष कुछ होता ही नहीं है सौविष्टकृत खुद प्रतिपत्ति कर्म है तो इसमें कैसे जड़ इसमें वाक्य लगता है ध्रुवायाम ध्रुवा में जो है उपांशु याजस्य कश्चित् शेषः उपांशु याज का जो कुछ बचा हुआ है वह है सौविष्टकृत सृष्टिकृत आहुति से संबंधित प्रतिपादनीय है उसका प्रतिपत्ति कर्म करना चाहिए वो उसका प्रतिपादन होना चाहिए ठीक है क्योंकि एक तो सृष्टिकृत का शेष और उसका प्रतिपत्ति कर्म ये तो लगना ही नहीं है और इस संदर्भ में इस विषय को प्रारंभ से जब हम देखते हैं तो उसमें क्या लिखा है ये पृष्ठ संख्या 943 इसमें जो सारा का सारा वर्णन है क्या है उत्तरार्धात सृष्टिकृते समवद्यति पहली पंक्ति में कहा फिर जब कहा कि तत्र संदेह किम आज्ञात उपांशु याज द्रव्यात सृष्टिकृत इदम अवदातव्यम तो उपांशु याज के आज्य से उपांशु याज के द्रव्य जो आज्य है उससे सृष्टिकृत का अवदान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो सृष्टिकृत अवदान तो शेष का होगा और उपांशु याज है वो शेष से नहीं जुड़ेगा कभी भी उपांशु याज का जो बचा हुआ है उससे सृष्टिकृत करना चाहिए ये बात आएगी इसलिए जो हिंदी में जो है इसलिए ध्रुवा में उपांशु याज का और सृष्टिकृत हवि का कोई शेष प्रतिपादन योग्य नहीं है ऐसे ही नहीं बनेगा वाक्य वाक्य क्या बनेगा उसका तस्मात ध्रुवायाम ध्रुवा में उपांशु याज का जो कुछ शेष है वह सविष्टिकृत का प्रतिपादित नहीं होगा उसका प्रतिपत्ति कर्म के लिए वहां पर नहीं होगा क्योंकि और कर्म शेष बचे हुए हैं इसलिए नहीं इसका यह अर्थ है कि उपांशु याज में कुछ बचता नहीं है यही हुआ ना उपांशु याज में तस्मात् न ध्रुवायाम उपांशु याज्ञस्य कश्चित् यजे। उपांशु याज के लिए कुछ होता नहीं है, इसको रोको रोको, इसको देखो। इसका उत्तर यह होगा कि ध्रुवा में उपांशु याज का जो कुछ शेष बचता है, शेष तो बचेगा ही, वो जो शेष बचा हुआ है वो सृष्टिकृत के लिए प्रतिपादन नहीं होगा, उसका सृष्टिकृत के लिए प्रतिपत्ति कर्म के लिए वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि अन्य भी कर्म वहां पर अभी बचे हुए हैं। उन सबके करने के बाद में जो बचेगा तो वो फिर शेष कहलाएगा, तब उसका प्रतिपत्ति कर्म किया जाएगा। ठीक है, कि जो पीछे ऊपर जो न तो तत्प्रतिपाद्य उस चीज को समझाते हुए कह रहे ऐसा ही, तब आप जो कह रहे जुड़ जाएगा इस तरह। हाँ, न तो तत्प्रतिपाद्य, बिल्कुल वही बात को कह रहे हैं। देखिए आगे का नया पाठ, पृष्ठ संख्या 953, मीमांसा दर्शन तृतीय अध्याय पच्चपाद, इसका दूसरा अधिकरण। साकम प्रस्थाय शेष कर्म अनुष्ठानाधिकरण। साकम प्रस्थाय, ये एक कर्म है तो उसमें याग है, उसमें शेष कर्म का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, ये सिद्ध कर रहे हैं। शेष कर्म वही सृष्टिकृत इडादि, उसका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। साकम प्रस्थाय में, साकम का मतलब होता है साथ साथ युगपत, और उसमें मिलकर के प्रस्थान किया जाता है, दूध और दही की कुंभियों को साथ में लेकर के चलता है अध्वर्यो, एक साथ दूध की भी और दही की भी, तो एक साथ लेके चलता है, इसलिए वो साकम प्रस्थायी कहला रहा है। तो ऐसे उसमें भाष्य देखिए, दशपूर्ण मासे श्रूयते साकम प्रस्थायी न यजेता इति, तो दशपूर्ण मास के प्रसंग में ये साकम प्रस्थायी से यजन करता है, ये कथन किया गया। तत्र संदेह किम सृष्टिकृत इडम अस्ति नास्ति च, नास्ति इति, इसमें भी सृष्टिकृत और इड करना चाहिए या नहीं, पूर्व पक्षी कहता है अस्ति इति ब्रूमा, होता है। उतः दशपूर्ण मास विकारो ही साकम प्रस्थायीयम इति, ये कर लीजिए इसको, कि जो साकम प्रस्थायी दशपूर्ण मास का विकार है, दशपूर्ण मास के प्रसंग में कहा गया दशपूर्ण मास का ये विकार है, तो इसलिए जैसे दशपूर्ण मास में शेष को किया जाता है सृष्टिकृत इड को, ऐसे यहां भी करना चाहिए, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इसलिए प्राप्त होता है, ये पूर्व पक्षी का कहना है। इस पे सिद्धांती कह रहा है, तेरहवां सूत्र, साकम प्रस्थायी ये सृष्टिकृत इडंच तद्वत, साकम प्रस्थायी में सृष्टिकृत और इड है वो उसके समान करना चाहिए। किसके समान करना चाहिए, कि जैसे ध्रुवाज जैसे सृष्टिकृत और इड का अवदान के समान करना चाहिए, पीछे जो कहा, तो ध्रुवा जो का जो आज्य है उससे सृष्टिकृत आदि का नहीं करना होता है वो पंचुयाज के बाद, ऐसे यहां भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हेतु अलग है। भाष्यकार कहते हैं नास्ति इति, नहीं करना चाहिए, कुतः अशेषत्वात्, वहां कुछ शेष ही नहीं बचता है, क्यों नहीं शेष बचता है, सर्वादानाच अशेषता, अशेषता क्यों है, उसमें हेतु है क्योंकि सबका आदान कर लिया जाता है, सबकी आहुति दे दी जाती है। कथम एवं तत्र श्रूयते, क्योंकि वहां पर यह वचन मिल रहा है, यद्यपि पूरे की आहुति दी नहीं जाती है, और जगह छोड़ करके ही दी जाती है, लेकिन चूंकि यहां पर पूरा पूरी आहुति का कथन मिल रहा है, इसलिए अब कुछ शेष ही नहीं बच रहा है, तो इसलिए सृष्टिकृत आदि शेष कार्य भी वहां पर प्रतिपत्ति कर्म नहीं किए जाएंगे। अच्छा देखिए आगे, एवं तत्र श्रूयते आज्य भागाभ्यम प्रचर्य आग्नेयेन च पुरोडाशेन अग्निधे श्रुचौ प्रदाय सह कुंभी भी अभिक्रामन आह इति। यहां पर आज्य भाग से चल करके, उसको ले करके, आज्य भाग जो होता है, एक तो आज्य भाग घृत का, और दूसरा आग्नेयेन च पुरोडाशेन, अग्नि देवता है वाला जो पुरोडाश है उसके साथ में चल करके, उसको ले करके सुचौ प्रदाय अग्निधे सुचौ प्रचाय, अग्निध्र के लिए सुच को देख करके, सुच मतलब दो देख करके, दो का मतलब है जुहू और उपप्रित, उन दोनों को देख करके, सह कुंभी भी और कुंभियों के साथ में जो घृत और दही की कुंभियां हैं, दधि और पय की नहीं, दूध और दही की जो कुंभियां हैं उनके साथ में अभिक्रामन उसके आगे बढ़ता हुआ आह, फिर एक वचन बोलता है जो कि यहां तो सीधे नहीं लिखा है लेकिन ये नीचे लिखा हुआ है, जो कोष्ठक में लिखा है नीचे, इंद्र के लिए पुरोनु वाक्य बोलो, आश्रावण करो इंद्र के लिए, यजन को ऐसा संप्रेषण देवे। इसमें कुंभिस्त संपूर्ण दोह पय दधि सर्वहूत हो जाता है, सारे के सारे को वहां पर आहुति में दे देते हैं। तो इस संकेत से ये ले रहे हैं तस्मात्ना तथा शेष कार्यम, इसलिए वहां से सृष्टिकृत आदि शेष कार्य नहीं करनी चाहिए, बचता ही नहीं है। इति साकम प्रस्थाइए शेष कर्म अनुष्ठानाधिकरणम। आगे तीसरा अधिकरण सौत्रामण्याम, त्र के आगे आ की मात्रा जोड़ लीजिए, सौत्रामण्याम शेष कर्म अनुष्ठानाधिकरणम, इसमें भी शेष कर्म का अनुष्ठान नहीं होगा। एक सौत्रामणि याग होता है, सत्यात प्रकाश में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा ग्यारहवें समुलास में, सौत्रामण्याम सुराम पिबेत, वो शराब पीनी है उनको या उनको मांस खाना है, तो उस तरह के वचन है। तो कहते हैं सौत्रामणि याग में तो सुरा पीनी चाहिए, सौत्रामण्याम सुराम पिबेत, ये सौत्रामणि याग है। तो उसमें शेष कर्म के अनुष्ठान का सिद्धांत दिया जा रहा है। अस्ति सौत्रामणि, सौत्रामणि एक याग है। तत्र ग्रह श्रूयन्ते, वहां ग्रह पात्र दिए गए हैं, किन से संबंधित, अश्विन सारस्वत इंद्रः, अश्विन देवता, सरस्वती देवता और इंद्र देवता, इनके लिए वहां पर ग्रह पढ़े गए हैं, अश्विन सारस्वत और इंद्र। तत्र चोदकेन सृष्टकृत इडम प्राप्तम, वहां पर अतिदेश से प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, इस अतिदेश से सृष्टकृत और इड की प्राप्ति हो रही है। अत इदानीम संदेह किम निवर्तते उत न इति, तो यहां पर ये सृष्टकृत और इड़ा जो है ये निवृत्त होता है या नहीं होता है। किम प्राप्तम, गुरु पक्षी कह रहे हैं चोदकानुग्रह कर्तव्यमिति, अतिदेश को सार्थक करने के लिए ये करनी ही चाहिए। इस पर सिद्धांति कहता है चौथा चौदहवां सूत्र, सौत्रामण्यांच ग्रहेषु, सौत्रामणि के जो ये ग्रह हैं, इनमें जो ग्रह हैं उनमें भी, इन ग्रहों में भी, ये जो च है इसमें भी, मतलब इसमें भी शेष कर्म नहीं करने चाहिए। इस च के अर्थ को ही भाष्यकार ने खोला है सौत्रामण्यांच ग्रहेषु, ये सूत्र का भाग है सौत्रामण्यांच ग्रहेषु, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। मुख्य रूप से च पे केंद्रित है, न कर्तव्यम इति च शब्दे न अतिदिश्यते, या च शब्द से नहीं करना चाहिए ये गृहित हो रहा है, कहें कि यह नहीं करना चाहिए, फिर लिखा यह भी। अब जब यह भी करके कहेंगे तो इसका मतलब यह भी नहीं करना चाहिए, तो च से वहां पर इसको लेकर के करें कि न कर्तव्यम ये च शब्द से अतिदिश्यते, अथवा इसमें पाठ भेद है शब्दे न अनुवादिष्यते। क्यों, हेतु क्या है, तो वही है अशेषत्व, शेष न रहने से, सर्वादान सर्वादानाद अशेषता, सारा दे दिया इसलिए यहां पर कोई शेष नहीं बचा। अत्रापि ही ग्रही एवं होतुम प्रतिष्ठन्ते, यहां पर भी ग्रहों के द्वारा ही होतुम प्रतिष्ठन्ते, होम के लिए वहां पर आगे बढ़ते हैं। कैसे जाते हैं, वो आगे वचन दिया हुआ है, ग्रहों से ही जाते हैं और किसी तरह से नहीं जाते। यत पयो ग्रहाश्च सुरा ग्रहाश्च क्रियन्ते, जो पय के ग्रह और सुरा के ग्रह होते हैं उनमें, इति तो गृहस्थ खल्वपि तद्रव्यम, जो ग्रह पात्र में जो द्रव्य होता है उसके लिए क्या क्या किया जाता है, तो उसके लिए इन्होंने वचन दिया अपिगृहितम अभ्यनुक्तम अभ्याश्रावितम देवताम प्रति, देवता के प्रति अभिगृहित होता है। अभिगृहित का मतलब है कि पात्रों के अंदर द्रव्य लिया जाता है, ये अभिगृहित हो गया देवता के लिए। अभ्यनुक्त का मतलब है वो देवता के लिए कह दिया जाता है कि इस देवता के लिए है, और अभ्याश्रावितम कि वो उसको सुना दिया जाता है मंत्र पाठ करके उसको कि ये उसके लिए है, उस पर मंत्र पाठ भी कर देते हैं। ऐसे तीन चीजें देवता के प्रति करते हैं, यथा आगे गृहीतान ग्रहान द्वितीज आदत आददत आददते, तो जो ग्रह पात्र लिए थे उनको, ऋत्विक ग्रहण करते हैं, गृहीतान ग्रहान ऋत्विजा आददते अश्विनम। ये ऋत्विक लोग लेते हैं तो कौन किसका लेता है उसको विवरण आगे बताया जा रहा है। अश्विनम अध्वर्युहु, अश्विनी देवता के लिए जो होता है उसको अध्वर्यु लेता है। सारस्वतम ब्रह्मा, तो सारस्वत को ब्रह्मा लेता है उस ग्रह को। ऐन्द्रम प्रतिपस्ताता, ऐन्द्र ग्रह को प्रतिपस्ताता लेता है। इस प्रकार से तो ये सब जो है होमार्थम अशेषादानम भवति, होम के लिए होते हैं और इसमें अशेष दान देना होता है। होम संयोगश्चैषाम श्रूयते, इनका होम से कैसे संयोग है उसकी पुष्टि के लिए वचन दे रहे हैं। उत्तरे अग्नौ प्रयोग ग्रहान जुह्वति, दक्षिणे अग्नौ स्वराग ग्रहान जुह्वति। तो उत्तर अग्नि में, उत्तर अग्नि का मतलब है उत्तर वेदी में जो आवनीय अग्नि होती है, एक तो पीछे होती है प्रारंभ में, फिर एक उत्तर वेदी में बाद में जो काम में दी जाती है, तो उत्तर वेदी में पयोग ग्रहों से आहुति करता है दूध से भरे में, और दक्षिण अग्नौ दक्षिणाग्नि में सुराग ग्रहण जो होती। इन वचनों से इनका याग से संबंध जोड़ करके और कहा गया इनकी आहुति पूरी दी जाती है, इसलिए बचता ही नहीं है। पंद्रहवां सूत्र, तद्वच्च शेष वचनम, तो इसमें शेष का जो वचन है कि शेष का वचन है न सर्वम जुहवती, ये जो वचन है न सर्वम जुहोती, ये जो शेष का कथन है निषेध कि भाई सब सारे को नहीं करना चाहिए, ये जो वचन है तद्वच्च शेष वचनम, तो इस सृष्टिकृत और इड़ा के लिए जो अवदान है उसके निषेध को बताने का संकेत करता है। भाष्य से स्पष्ट होगा एतम एव न्यायम शेष वचनम उपोत्पलयति, ये जो शेष वचन को ये पुष्ट करता है, शेष वचन जो है ये भी इस बात को पुष्ट करता है। न्याय मतलब यहां जो निर्णय निकाला जा रहा है उसको। उच्छिनष्टि न सर्वम जुहोति, उच्छिनष्टि मतलब उसमें छोड़ देता है, थोड़ा सा उच्चिष्ट रखता है, न सर्वम जुहोति सबको आहुति नहीं करता। इति सर्वहोमे प्राप्ते प्रतिषेधो अवकल्पते, ये जो प्रतिषेध किया गया है वो कब सार्थक होगा, जब सब सबकी सबके सारे के होम की प्राप्ति हो रही हो। यदि सब जगह ही थोड़ा बचाना होता तो ये वचन यहां विशेष नहीं कहा गया होता, यहां विशेष कहा गया इसका मतलब है सारे की प्राप्ति थी। वाचनिकत्वाच सृष्टिकृति इदम् न भवति, और लेकिन यहां पर ये जो सृष्टिकृत क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पर एक वचन दिया हुआ है, उस वचन के कारण से सृष्टिकृत यहां पर नहीं होता है। वो क्या है आगे बताते हैं, तस्य अन्यत्र उपयोग वचनात्, क्योंकि जो बचा हुआ है उसका अन्य जगह उपयोग होता है। बच तो रहा है, सारे के सारे की आहुति नहीं दे रहा है, बच रहा है, लेकिन बचे हुए का उपयोग कहीं और बता रखा है, इसलिए उसमें प्रतिपत्ति कर्म सृष्टिकृत आदि नहीं होते। तो जो बीच में कहा गया था वाचनिकत्वाच सृष्टिकृत इदम् न भवति, वाचनिक का मतलब हुआ कि बचे हुए के लिए दूसरा कार्य बता दिया गया है, इसलिए ये नहीं होगा। वो वचन क्या है, ब्राह्मणम परिक्रीणीयात उच्छेषणस्य पातारम, तो ब्राह्मण को परिकृत कर ले मतलब उसको खरीद ले, जो बचा हुआ है उसको पीने वाले को, उस ब्राह्मण को खरीद ले, यानी इस बचे हुए का प्रयोग ब्राह्मण को खरीदने में किया जाएगा, उस ब्राह्मण को इस कार्य में लगाने के लिए कि आपको यह हम शेष दे रहे हैं और आप इस कार्य में लगिए, इस कार्य में सहयोग कीजिए। तो ब्राह्मणम परिक्रीणीयात उच्छेषणस्य पातरम इति, तो अपरस्यापि शेषस्य वाचनिको विनियोगः, एक दूसरे का भी वाचनिक शेष यहां पर दिखाई दे रहा है। शतात्रिणायाम विक्षारयन्ति इति, जो बचा हुआ है उसको 100 छेद किए हुए यानी बहुत सारे छेद किए हुए पात्र से जाली से उस समय क्षरण कराता है। एक पात्र ले लेते हैं उसमें बहुत सारे नीचे छेद कर देते हैं और उसमें डालते हैं तो नीचे बिंदु बिंदु बिंदु बहुत सारा होता है। बहुत से लोग पूर्णाहुति के समय भी इसको बोलते हैं, वसो पवित्रमसि शतधारम, उसमें सहस्रधारम भी है, सहस्रधारम तो मतलब शत और सहस्र मतलब अनेक धार से, उसमें जब बीच में कई जने लटकाते हैं, वो दैनिक अग्निहोत्र में भी कई जने करते हैं, अंत में बचे हुए को, तो प्रयोजन तो ये रहता है कि एक साथ डालेंगे तो एक जगह जाएगा, उसमें डालते हैं तो टपक टपक के थोड़ा इधर उधर चला जाएगा, ऐसा मान करके वो करते हैं। तो इसमें यज्ञ की जो गोष्ठी हुई थी उसमें ये बिंदु भी था, तो उसमें तो विद्वानों की इसमें सहमति नहीं थी कि ये करना चाहिए दैनिक अग्निहोत्र में, लेकिन इसका विधान अन्य जगहों पे तो ये प्राप्त होता है, उसी को देख करके उसकी उपयोगिता वहां समझ के कुछ व्यक्तियों ने इसको प्रचलित कर दिया होगा। तो और जो बचता है दूसरा भी, वहां भी उसके लिए भी वाचनिक प्रयोग मिलता है कि शता तृणायाम विक्षारयंती, 100 जगह जिसके छेद किए गए बहुत अधिक वहां प्रयोग करते हैं। तो इन वचनों के कारण से ये तो पता लगता है कि शेष होता है, ब्राह्मण के परिक्रमा के लिए हो चाहे तो ये धारा के लिए हो, लेकिन इससे पता लगता है कि अब यहां पर प्रतिपत्ति कर्म नहीं किया जाएगा, बचा हुआ तो इन जगहों पर काम में आ जाता है। इसलिए इति सौत्रामण्यम शेष कर्म अनुष्ठान आदि करना, इस बचे हुए से शेष कर्म नहीं करना चाहिए। आगे देखिए चौथा अधिकरण, सर्वपृष्ठेष्टौ सृष्टकृत इडादी नाम सकृत अनुष्ठानाधिकरणम्। सर्वपृष्ठी नाम की एक इष्टि है, उसके अंदर सृष्टकृत इड आदि करने चाहिए या करने तो चाहिए ही, लेकिन वो एक बार करने चाहिए या अनेक बार करने चाहिए, एक बार करने चाहिए या अनेक बार करने चाहिए, ये यहां पर प्रश्न उठ रहा है। उसका कारण ये है कि वहां पर एक ही पुरोडाश में अनेक कर्म किए जा रहे हैं समान रूप से एक ही से, तो एक कर्म किया तो उसके बाद जो शेष बचा हुआ है उससे फिर होना चाहिए, फिर दूसरा किया उसके बाद बचा हुआ शेष होना चाहिए, ऐसे 6 कर्म है वहां पर। तो प्रश्न यह है कि 6 को करके प्रत्येक के बाद में शेष कर्म करना चाहिए अथवा सबको करने के बाद में एक बार शेष कर्म करना चाहिए। तो सिद्धांति का मत है कि सबको करने के बाद में एक ही बार शेष कर्म करना चाहिए। भाष्य देखिए, अस्ति सर्वपृष्ठेष्टि, इस नाम की इष्टि है, उसका वचन बता रहे हैं, इंद्राय राथंतराय निर्वपति। निर्वाप करता है पुरुडाश के लिए, तो राथंतर जो है ये इंद्र के विशेषण है, इंद्र के ही सारे विशेषण आगे बताए गए हैं, इसलिए अलग अलग आहुतियां हैं। इंद्राय राथंतराय, इंद्राय बारहताय, इंद्राय वैरूपाय, इंद्राय वैराजाय, इंद्राय शाक्वराय और इंद्राय रेवताय, इति ये 6 हो गई। तो तत्र पुरुडाशो बहुनाम कर्मणाम साधारणः, वह एक ही पुरुडाश इन बहुत सारे कर्मों के लिए समान रूप से कथन किया गया है। तत्र संदेह किम प्रतिकर्म सृष्टिकृत इदम कर्तव्यम सकृदेव वा इति किम प्राप्तम्। तो हर कर्म करने के बाद में सृष्टिकृत करना चाहिए या तो एक ही बार करना चाहिए। इसमें पीछे जो हमारा प्रसंग चल रहा था, एक शब्द यहां पर युधिष्ठिर जी ने दिया है 958 में पृष्ठ पर विवरण में बीच में 5वीं पंक्ति गहरे अक्षरों में है, प्राण भक्षम एके। वो कहते हैं कुछ आचार्यों का मत है कि सुराग्रह का आघ्रण मात्र ही भक्षण होता है, प्राण भक्षम एके, प्राण से भक्षण जब किया जाता है उसको प्राण भक्ष कहा गया है। वैसे तो मुख से होता है, तो जो सूंघना होता है ये केवल सूंघ लिया हमने, तो बोले प्राण भक्षण किया है हमने। दुकानों के पास से गुजरते हैं, पैसे हैं नहीं कैसे खाएं, लेकिन देसी घी की मिठाइयां बन रही है तो प्राण भक्षण तो कर ही सकते हैं, नमकीन बन रहा है उसकी सुगंध आ रही है, ये और कुछ नहीं तो उन दुकानों के आसपास 2-4 चक्कर लगा करके प्राण भक्षण तो कर सकते हैं, इतनी तो तृप्ति ले ही सकते हैं, उस पर तो कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रभु की परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा है कि उस पर तो प्रतिबंध नहीं लगाया, नहीं तो ये पैसे वालों ने तो सब चीजें पैसे पे रख रखी हैं, तो अब ले ही नहीं सकते, गरीब क्या करें, लेकिन परमात्मा हमारे लिए इतनी तो व्यवस्था करता ही है कि ये इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो ये प्राण भक्षण शब्द एक इन्होंने नया दिया है, कभी इसको लोक में हम प्रयोग कर सकते हैं, कभी खाना खाया अथवा तो कभी थोड़ा मिलता है ना, थोड़ा ही मिलता है तब भी कहते हैं ना कि बस वो तो गंध मात्र थी। घृत के लिए क्या कहा जाता है, घृत गंधी ओदनम या सूपह, तो जो इसमें घृत की बस गंध मतलब बहुत थोड़ा सा घी है, बोले वो गंध मात्र थी उसकी, तो और क्या था, घी भी क्या लगा हुआ था, रोटी पे घी लगा हुआ था, बोले नहीं गंध मात्र थी घी की, वैसे कुछ नहीं था, तो थोड़े के लिए अर्थ है। तो प्राण भक्षण भी करते हैं, बस सूंघ करके संतुष्ट हो लेते हैं उससे। देखिए आगे, जिसमें पूर्व पक्षी कहता है, 960 16वां सूत्र, द्रव्यकत्वे कर्म भेदात प्रतिकर्म क्रियेरन, द्रव्य के एक होने पर, द्रव्य तो एक ही है वहां पर, प्रोडाश एक ही है, लेकिन कर्म का चूंकि भेद है इसलिए प्रतिकर्म क्रियेरन, प्रत्येक कर्म के बाद में इनको करना चाहिए। पीछे जो थे हमारे, ये एक ही कर्म में अलग अलग आहुतियां मान करके, वहां पीछे जो था उसमें, यहां अलग अलग कर्म है, पुरोडाश एक ही है लेकिन कर्म अलग अलग है, तब क्या करना चाहिए? तो पूर्व पक्षी कहता है चोदनानुग्रहात प्रतिकर्म कर्तव्यम, तो प्रकृति के समान विकृति में होना चाहिए, तो इसलिए प्रत्येक कर्म के बाद होना चाहिए शेष कर्म। एकस्मिन् अपि द्रव्य बहुत्वात् कर्मणाम, क्योंकि कर्म द्रव्य तो एक ही है लेकिन कर्म अलग अलग है इसलिए करना चाहिए। इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है सत्रवां सूत्र, अविभागाच्च शेषस्य सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात्। अविभागाच्च शेषस्य, ये जो इसमें शेष बसता है, पूर्णराज का शेष बसता है, उसका अविभाग होने से, विभाग नहीं है, अलग अलग नहीं कर सकते, वो तो एक ही है, वहां पर उसका कोई कथन नहीं हुआ, मिला हुआ है वो, इसलिए सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात्, वो जो बचता है वो सबके प्रति, यानी पूरा पुरोडाश है वो सबके प्रति अविशिष्ट है, समान ही है। यदि एक पुरोडाश हो और उसका एक भाग एक कर्म के लिए, दूसरा दूसरे के लिए, तो फिर भी विशिष्ट है, वहां तो यहां कोई विशिष्ट नहीं है, इसलिए वहां पर एक ही बार करना चाहिए। भाष्य सकृत एव कर्तव्य मिति ब्रूमा, अविभागात् शेषस्य, वही हेतु है, नात्र विभाग सर्वेशाम कर्मणाम पुरोडाशस्य, सब कर्मों में से संबंधित यहां पुरोडाश का विभाग नहीं किया गया है। उत्तरार्धात सृष्टिकृत अवधातव्यम इति, ये जो सृष्टिकृत लेने का विधान है वो कैसा है, उत्तर अर्ध से, उत्तर भाग, उत्तरार्ध से लिया जाता है उसका ये वचन है, लेकिन यहां पर एकश्चासो उत्तरार्ध, उत्तरार्ध तो यहां पर एक ही है, जबकि छह कर्म किए जा रहे हैं तो फिर कैसे करेंगे, तो उत्तरार्ध तो एक ही है। ततो अवधीय माने न गम्यते विशेषः, कस्य अवत्तम कस्य न इति, तो अगर वहां से लिया भी जाता है छह का अलग अलग, तो ये उत्तरार्ध से उसी का है अलग अलग लेंगे तो भी किसका है ये पता नहीं लगेगा, इसलिए एवं इडायाम अपि, जैसे इसके लिए सृष्टिकृत के लिए कहा वैसे ही इडा के लिए मानना चाहिए। तस्मात सकृत अवधातव्यमिति, केवल एक ही बार लेना चाहिए। तो इति सर्व पृष्ठेष्टौ सृष्टिकृत इडादीनाम सकृत अनुष्ठान अधिकरणम्। आगे पांचवा अधिकरण है इंद्र वायव ग्रहे द्विशेष भक्षाधिकरणम्, इंद्र और वायु का जो ग्रह हो उससे संबंधित जो ग्रह हो उसके अंदर द्विशेष भक्षाधिकरणम, तो वहां पर दो का होगा क्योंकि वहां पर वो उसमें असल में वहां पर दो देवता का कथन है और वहां पर चूंकि वचन दिया गया है इसलिए दो बार उसका करता है, दो बार भक्षण करता है। कैसे तो कहा अस्थि ज्योतिष्टोमा, ज्योतिष्टोमे स्वर्ग कामो यजेत, ये तो वचन आ गया। तत्र इंद्र वायवे ग्रहे संदेह, इंद्र और वायु देवता से संबंधित जो ग्रह है, किम सकृत भक्षणम उत द्वे रीति, एक बार उसको भक्षण करना चाहिए या दो बार? तो सोम संस्कारार्थत्वात् सकृत इति प्राप्ते ब्रूमः, वो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि ये जो भक्षण किया जाता है इससे सोम का संस्कार होता है, उस सोम रस से आहुति दी जाएगी दो देवताओं के लिए, अलग अलग देवता के लिए है इसलिए सबका वहां पर भक्षण करना चाहिए ये प्रयोजन नहीं है, उस सोम का संस्कार करना है, तो वो तो द्रव्यगत हो गया, वो देवता पर निर्भर नहीं करेगा। तो एक पात्र में जो सोम रखा हुआ है, सोम रस है, एक बार भक्षण कर लिया, ले लिया, तो बस वो संस्कृत हो गया, संस्कृत हो गया और अब आहुति दी जा सकती है। तो सोम संस्कार अर्थत्वात् सकृत इति प्राप्ते ब्रूमः, आगे 18वां सूत्र है सिद्धांति का, इंद्र वायवेतु वचनात् प्रतिकर्म भक्षः स्यात्, इंद्र वायु देवता वाले इस वचन में तो प्रत्येक कर्म के अनुसार भक्ष होना चाहिए। पीछे कहा था प्रतिकर्म नहीं होना चाहिए, प्रत्येक कर्म में नहीं होना चाहिए, यहां कहते हैं प्रतिकर्म होना चाहिए क्योंकि उसका वचन मिल रहा है। तो इंद्र वायवे दीर्भक्षयितव्यमिति, कुतः वचनात्, वचनमिदं भवति द्विर इंद्र वायवस्य भक्षयति, द्विर ही एतस्य वशट करोति, दो बार भक्षण करता है, दो बार वशटकार करता है, तो जब ऐसा लिखा हुआ है तो करना चाहिए, भले ही पिछला सिद्धांत कहा हो गया हो, तो वचनास्ति वचनस्याति भारः, वचन है तो उसको तो कुछ भी कठिन नहीं है, वचन से बढ़कर और कुछ है, वचन प्राप्त हो रहा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। इति इंद्रवाय वग्रह द्विशेष वक्षाधिकरणम। आगे सोमे शेष भक्षणाधिकरणम, सोम में शेष का भक्षण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्रश्न उठाया। ज्योतिष्टो में समामनंती सोमान, ज्योतिष्टो में सोम का कथन होता है। तेषु संदेह किम तेषाम शेषो भक्षयितव्य उतनायति किम प्राप्तम, क्या शेष भक्षण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पूर्व पक्षी कहता है सोमे अवचनात् भक्षो न विद्यते, क्योंकि वहां पर कथन नहीं मिल रहा है इसलिए भक्ष प्राप्त नहीं होता है। सोमे भक्षो न विद्यते कस्मात् न शक्यम असति वचने अत्यवसातुं भक्षणम्, जब वचन नहीं है तो उसमें हम भक्षण का निश्चय नहीं कर सकते। तस्मात् सोम शेषो न भक्षयितव्य, इस पर सिद्धांत कह रहे स्यादवा अन्य अर्थ दर्शनात्, नहीं भक्षण तो होना चाहिए क्योंकि अन्य अर्थ दर्शनात्, अन्य अर्थ को कहने वाला वहां पर वचन हमें प्राप्त होता है। भाष्य भवेत्वा भक्षः अन्यार्थम ही वचनम भक्षम दर्शयति, अन्य के लिए वो वचन भक्ष को दर्शाता है। वो वचन तो आगे बता रहे हैं, सर्वतः परिहारम आश्विनम भक्षयति, सब ओर से सिर को घुमाते हुए, चारों ओर सिर को घुमाते हुए अश्विन का भक्षण करता है। अब इसमें अश्विन का भक्षण करना, भक्षण करना तो अनुवाद है, और सब ओर सिर को घुमाते हुए ये यहां पर विधि है। भक्षितापि भक्षित आप्यायितांश चमसान दक्षिणस्य अनसो अवलंबे साधयन्ति, तो जिसमें से इन्होंने ले लिया है भक्षण कर लिया, भक्षण किए हुए का भक्षित जिसको ले लिया है उसने चख लिया है, और अप्यायितांश चमसान और फिर उसको फिर से भर लिया है, अप्यायित कर लिया है उन भरे हुए को चमसों को। दक्षिणस्य अनस, तो वहां पर दो हविरदान शकट होते हैं, एक उत्तर में और एक दक्षिण में, तो जो दक्षिण वाला हविरदान शकट है वो जो यानी गाड़ी है वो उसके साथ में उसको लगा के टिका देते हैं, उसके सहारे से टिका देते हैं। उसके लिए उन्होंने कहा दक्षिणस्य अनसो अवलंबे साधयन्ति, उसका अवलंबन सहारा लेकर के रख देते हैं। तो नासी न असति भक्षणे एवं जातीय का भक्ष्य विशेष संभवंती, यदि भक्षण नहीं हो तो इस प्रकार के भक्ष्य विशेष हो ही नहीं सकते। ये तो कथन किया वही है यहां पर भक्षयन्ति। 21वां सूत्र, वचनानि तु अपूर्वत्वात् तस्मात् यथोपदेशम स्युः, तो ये जो वचन है यहां पर ये अपूर्व है, नई विधि कही गई है, पहले नहीं कही गई है, इसलिए जैसा उपदेश है जैसा शास्त्र में वचन है वैसा करना चाहिए। इस पर पूर्व पक्षी पहले भाष्य में अपनी बात रख रहा है, ननु दर्शनम इदम प्राप्तिर वक्तव्य, पीछे जो सूत्र में इन्होंने 20वें सूत्र में सर्वतः परिहारम आश्विनम भक्षयति ये जो वचन था, तो बोले तो दर्शन दर्शन है, दिखाया है आपने, संकेत किया है, लेकिन इसमें प्राप्ति बताइए, सीधे सीधे विधि बताइए। इसमें सिद्धांत ही कह रहा है उच्चते वचनानि तरहि भविष्यन्ति, बोले ये वचन ही हो जाएंगे, यही सर्वतः परिहारम आश्विनम भक्षयति यही वचन है। तस्मात् सर्वाः दिशः शृणोति, इसलिए वो सब दिशाओं में सुनता है। इति विशिष्टम भक्षणम विधीयते, ये जो भक्षण है ये विशेष प्रकार का यहां पर कहा जा रहा है। अपूर्वत्वात् भक्षानुवादो नावकल्पते, चूंकि अपूर्व है इसलिए यहां भक्ष का अनुवाद संभव नहीं है। सामान्य रूप से देखेंगे तो ये भक्ष को अनुवाद कहेंगे क्योंकि भक्षण की प्राप्ति पहले थी, लेकिन यहां चूंकि विशिष्ट भक्षण किया जा रहा है तो उसके लिए कह रहे हैं कि ये भक्ष का अनुवाद नहीं है। अपिच एवं अपूर्वम अर्थम विदधतो अर्थवत्ता भविष्यति, और अगर हम ऐसे विधि मानेंगे तो ये अपूर्व बात को कहना है इसलिए सार्थक कहलाएगा, नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा। तस्मात् यत्रैव विशिष्टम भक्षणम श्रूयते तत्रैव भवति न अति प्रसज्यते, इसलिए जहां पर विशेष रूप से भक्षण का कहा गया है वहीं पर ही यह होता है, इसकी अति प्रसक्ति नहीं हो पाएगी। यानी कोई कहने लगे कि यहां सोम के भक्षण की आप बात कर रहे हो शेष भक्षण की, फिर तो सभी जगह होने लग जाएगा, बोले सब जगह नहीं होगा क्योंकि यहां पर ही ये कथन विशेष के साथ कथन किया गया विशेषण के साथ, इसलिए यहीं पर ही घटेगा और जगह ये लागू नहीं होगा। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणवतन ओ सभी को सादर अभिवादन ओम शांति।